pasăre mândră. Du-te-n pădure și cântă, cântă de-al inimii foc, că eu n-am avut noroc, of, măiculița mea, mă. Noroc dacă-aș fi avut, măi, prin străină aș fi crescut, măi, că am trăit-o supărată pe măicuța îndepărtată, of, măiculița mea, măi, că am trăit-o supărată pe măicuța îndepărtată, of, măiculița mea, măi. Măicuță, dacă știai, măi, prin străin nu mă lăsai, măi, că străinii-s frunzea mare, când-ți aduc doar supărare, of, măiculița mea, măi.